kafir, hiç zalim. Zulmün cellatları geliyor, babam öldü benim. Başladı hakim olunca, zulme kafir, hiç zalim. Zulmün cellatları geliyor, babam öldü benim. Şeyh Said'e mez geliyor deyince mazlum halka, Müslüman halk dediler biz askerin olak senin. Dicle mazlumlar yurdu, Şeyh Said'in askerleri zulümlerle kavruldu. Şeyh Said'in askerleri zulümlerle kavruldu. Ey Dicle bak bu kıyıda, Şeyh Said'im can ciğerim asıldır şehit oldu. Zulmün askeri dedi, olamam zalim usta. Şeyh Said idam edildi, niçin oturdum baba? Ben zulmün askeri dedi, olamam zalim usta. Şeyh Said idam edildi, niçin oturdun baba? İslam için kalktı şeyhim, müritleri arkada. Yürekten ah çekiyordu, insanlar gözyaşıyla. Doğdun nurlu bir güneş doğ, Dicle mazlumlar yurdu. Doğdun nurlu bir güneş doğ, Dicle mazlumlar yurdu. Şeyh Said'in askerleri zulümlerle kavruldu. Şeyh Said'in askerleri zulümlerle kavruldu. Can ciğerim asıldı.